namu ngukir citra nang njero batinku ngopo teko dolanan atiku sampe namu nalika ati iki wis mantep. Tresno suci iki dadi mesu loro neng ati pancen tresno marang mas nanging aku ora bisa baleni kabeh kita kowe tau ora neng atiku kowe piye kancane uripku saiki kowe meninggal. Aku lan cepet paring gantine yo nang ati.